تنکے گلاب نو پیدائی شو انجمنو نا پرد حروش کل دینا اوش کل دینا دا خدای پو منا صدقا شو دا محمد رسول اللہ دیدار کبینا دیدار کبینا دا پیدائی ستورو زیوارو چی پننگونو یزرین شوال تاریخونا او تاریخونا چی پر چنار زوانی پیدا سو دا عرش ملکی اپناز ناز شکولوینا او شکولوینا دا اریانا دا بان گل بلول پا پیدائی گوزاری تل پاخر کونا پاخر کونا اللہ گورا تر سرائی مرام سوچی پرزرد شہدت ارمنونا او ارمنونا اللہ وین یا دمرا قیمتی شوا تر مشکم برو لہم دیر قادر لرینا قادر لرینا اللہ خیر کل دی جہان اولاڑی خوپا اکبا کی احالا دی مقامونا او مقامونا اللہ وشکل دن تا نظرانا شو پا حکلار کی یزار کڑی اندامونا او اندامونا اللہو دننگ تاریخ بای جندی نی و دن اسلام تا یدیر کڑی خدمتونا او خدمتونا اللہو دا خوزڑ گئی دا امارتو پوسیتیم شو دا غازیانو مرچلونا او مرچلونا اللہو سپر حسن شبا پنہان سو ہیر بی نکڑو حدمینی مجلسونا او مجلسونا اللہو چی دا غلم غروی مات کرو گل پیدائی لاری ڈرک لک کاوی عزمونا کاوی عزمونا اللہو دا اولا سنو دا سر تاج دی ستا استشاد با دا بریا زیر راولینا زیر راولینا اللہو دا عشق جنون تا دی سلام کرم دا حمزلا پا شادی مینا تکس پینا او تکس پینا اللہو ٹھول غرب و شرک دی پملا مات کرو چی دا خالد پا سر دی وکڑل گزارونا او گزارونا اللہو دا چی پزنو کی متل دی پو ماوری کی یا خواگا خواگا یا دونا خواگا یا دونا اللہو دا تارکا یوز پن سراجوی درن پا بیڑا تورش پی رانا رازینا رانا رازینا اللہو پریا دیوارا نک بختان دی دخدے کلام ورت جون دی وائل دینا وائل دینا اللہو پریا دیوارا نک بختان دی دخدے کلام ورت جون دی وائل دینا